शरीर से संबंधित है, यानी जो डॉक्टरों का क्षेत्र है उतने क्षेत्र की बात करेंगे, वो शरीर विज्ञान का अध्ययन करते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं तो शरीर की बात करेंगे ना कि मास्क पहनो, साबुन से हाथ धो, 6 फीट का अंतर रखो तो कोरोना से सुरक्षित रहोगे। मैं चौथी बात जोड़ रहा हूं, चौथी बात है निर्विचार रहो, सकारात्मक विचार करो। अगर सकारात्मक विचार करोगे, निर्विचार रहोगे तो क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अत्यधिक बढ़ेगी। और उसके बाद में अगर नकारात्मक विचार करोगे, निगेटिव विचार करोगे, तो ये तीनों चीजें अपनाने के बावजूद भी आपको तकलीफ हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करो, ध्यान से निर्विचारता मिलती है, निर्विचारता से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आप सकारात्मक हो तो प्रत्येक परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो और देखने की दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज अपने साथ जोड़ो। और कोरोना की बात आई तो कई साधकों के रिश्तेदार, साधक तो नहीं भी ध्यान करते थे, वो तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार, उनके घर के लोग आईसीयू में भर्ती थे, और आईसीयू भर्ती थे उसके बाद में वो पानी वाइब्रेट करके मांगते थे, स्वामी जी पानी वाइब्रेट करके दो ना तो उनको पिलाएंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे। और उसके 100% अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छे परिणाम आए। अब ये पानी वाइब्रेट करके देना और वाइब्रेशन देना आप अंधश्रद्धा समझ सकते हो, अंधश्रद्धा नहीं है, ये वाटर थेरेपी है। ये वाटर थेरेपी आप भी सीखो ना। देखिए एक बार अजमेर में बहुत बड़ा शिविर हुआ, महाशिविर, और शिविर में जर्मन के डॉक्टरों ने मेरे स्टेज के पास एक पानी की बॉटल रोज रखते थे, और वो पानी की बॉटल को बाद में उन्होंने जापान में चेक करने के लिए भेजा कि इसके अंदर क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने जब जांचा, जब परखा, तो उसके बाद में उन्होंने उनकी रिपोर्ट दी, पानी के अंदर रंग में बदलाव नहीं आया, पानी के गुणवत्ता में बदलाव आया, क्वांटिटी में बदलाव नहीं आया, एक बॉटल की 2 बॉटल नहीं हो गई, पानी का रंग बदला नहीं, बदली है गुणवत्ता, गुणवत्ता में चेंज आया, गुणवत्ता में बदलाव आया है। और जहां पानी के बॉटल के ऊपर किसी बुरे व्यक्ति का स्मरण करके हाथ रखते हैं तो एक खराब क्रिस्टल निर्माण हो जाते हैं, और अगर शिरडी के साई बाबा का ध्यान करके अगर हाथ रखते हैं तो शिरडी के साई बाबा की प्रतिमा उस पानी में प्रकट होती है। इसके रिपोर्ट्स उन्होंने हमको भेजे हैं, क्योंकि हमने सब देखिए ये युवा लोग जो रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, मैं उनको सदैव हेल्प करता हूँ, सदैव मदद करता हूँ, मेरे तरफ से जितना हो सके उतना करता हूँ। तो उनको दिया, उनके अच्छे रिजल्ट, उनके अच्छे परिणाम आए हैं। इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं, यानी हमारे मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, और उस पानी के ऊपर अगर आप सकारात्मक चीजें डालेंगे, पॉजिटिव चीजें डालेंगे, तो पॉजिटिव असर 70% पानी पे होगा तो शरीर में भी चेंज आएगा ना, शरीर में भी बदलाव आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये ज्ञान, ये नॉलेज आप भी सीखें, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे पीछे कब तक भागोगे, कुछ नहीं, एक पानी की बॉटल रखो, उसके बाद में दिया लगाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके, और दूसरा आपको बॉटल के ऊपर वाइब्रेट नहीं करते आता ना, एक बहुत बड़ा तपेला लो जिसका मुंह खूब बड़ा हो, उसके अंदर अपने हाथ से पूरे वाइब्रेशन दो, जिस व्यक्ति के लिए दे रहे हो ना उसके लिए प्रार्थना करो कि इस पानी देने से उसके अंदर इस बीमारी से ये ठीक, आपको वो व्यक्ति का नाम होना मालूम होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है वो मालूम होना चाहिए, तो आप ऐसा वाइब्रेशन दो तो अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी ऊर्जा उस पानी को मिलेगी, और पानी को मिलने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर वो चेंज आएगा, उसमें वो बदला आएगा। तो आप भी पानी वाइब्रेट करना सीखो ना, मेरे ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो। दूसरा, विदेशों में जब जाता हूं ना तो विदेशों में खूब ज्यादा प्रवचन करने के लिए टाइम नहीं रहता, क्या होता है मालूम, मैं जो प्रवचन करता हूँ फिर वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश से जर्मनी में होता है, मैंने खूब भाषा में उसका ये होता है अनुवाद। तो वहां पे मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, खूब गोल बड़े एक रिंग बना लेंगे, और उसके अंदर सब जने बाहर जाकर के किसी जंगल में बैठेंगे, और उनको एक पत्थर लेता हूँ, एक सामान्य सा पत्थर, कोई नहीं, उनको बोलता है पत्थर उठा लो, उसके अंदर वो पत्थर को हाथ में रखता हूँ, थोड़ी देर ध्यान करता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद में उसके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है, फिर उसको बीचों बीच रखता हूँ। वहाँ पे ना हीलर्स लोग बहुत हैं, फॉरन में एक अच्छा है, उसमें हीलर्स लोग हैं, तो उनको चैतन्य का खूब नॉलेज है, वाइब्रेशन का खूब नॉलेज है। तो लोग क्या करते हैं, पहले वो सामान्य पत्थर के वाइब्रेशन चेक करते हैं, जब पहले रखते हैं ना उसमें, उसके बाद में जब वाइब्रेट करके पत्थर रखते हैं उसके वाइब्रेशन चेक करते हैं, और वो वाइब्रेशन चेक करते करते मीलों तक दूर चले जाते हैं, यानी उनकी संवेदनशीलता, उनकी ग्रहण करने की शक्ति इतनी होती है कि उसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन वो बहुत दूर तक महसूस करते करते करते करते करते करते करते पीछे चले जाते हैं, इतने वाइब्रेशन उसमें निर्माण हो जाते हैं। ये प्रयोग करके मैं उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में जो प्राचीन मंदिर है, वो प्राचीन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा में वो व्यक्ति ने, वो संत ने, वो महात्मा ने अपनी एनर्जी डाली हुई है, अपनी ऊर्जा डाली हुई है, और वो ऊर्जा जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे काल के साथ में वो वृद्धिगत होती गई और उसके बाद में वो स्थान बन गए। तो भारत के गोवा बीच घूमने के लिए आते हो, ताजमहल देखने के लिए आते हो, भारत ना घूमने की चीज है ना देखने की चीज है, भारत अनुभव करने की चीज है। आप वाइब्रेशंस का ज्ञान लो, वाइब्रेशन का नॉलेज लो, उसके बाद में घूमो ना, तो आपको वो स्थान वो जगह मिलेगी जहाँ पे अच्छे वाइब्रेशन है, अष्ट विनायक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, आप जाओ ना, सिर्फ स्मरण करो तो भी आपको वाइब्रेशंस का नॉलेज होगा, वाइब्रेशंस का ज्ञान होगा। तो कहने का अर्थ उनको वो पत्थर से समझाता हूँ। दूसरा, एक ही कंपनी के दो पानी के जार लेते हैं, एक पानी का जार से सबको पानी पिलाते हैं कि इसका टेस्ट अपने साथ याद रखो कि टेस्ट क्या है, उसके बाद में फिर दूसरे जार के पानी को वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके उनको देते हैं। अब इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, वाइब्रेट किए हुए पानी में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले का पानी क्या था, अभी का पानी क्या है, क्या चेंज है। तो इसमें भी ना तीन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है कि लोग बोलते हैं ये थोड़ा मीठा लग रहा है, यानी वो शरीर के स्तर के ऊपर है। उसके बाद में कुछ लोग रहते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं, इससे थोड़ा एनर्जी लग रहा है। और तीसरे जो लोग रहते हैं, खूब ज़्यादा रिसीविंग वाले रहते हैं, खूब ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, वो बोलते हैं सहस्रार पे स्पंदन होना प्रारंभ हो गया, यानी एक ही पानी, लेकिन एक ही पानी को पीने से अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियां होती है। ऐसे शिविर विदेशों में किए जाते हैं। तीसरा, खूब दूर जाकर के एकांत में एक जगह मैं बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं, मैं बैठे रहता हूँ शांत होकर, और उसके बाद में उनको बोलता हूँ एक दस लोगों की रो बनाओ, और उसके बाद में मेरे और आना चालू करो, और मेरे और आपके बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए, यानी इतना डिस्टेंस रखो कि आपके और मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए, और उसके बाद में आप धीरे धीरे हाथ करते करते करते करते करते मेरी ओर आओ, तो आपको 7 जगह 7 लेयर्स महसूस होंगे, 7 जगह आपको लगेगा, जैसे अपन एखादे बलून को लेते हैं और ऐसे दबाते हैं तो कैसे एकदम बाउंस करता है, उसी प्रकार से उरा के लेयर आपको पीछे की ओर ऐसे ढक लेंगे, जैसे आप पास आओगे पीछे की ओर ढक लेंगे, ऐसे 7 जगह 7 लेयर्स आते हैं। ऐसे शिविर विदेशों में करता हूँ, यहाँ पे भारत में वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जब भी शिविर की बात करते हैं एकदम हजारों लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो शिविर ही कैंसिल हो जाता है। अभी जर्मनी में हुआ तो 450 लोग थे, ये सबसे बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस टाइप के शिविर नहीं ली। भारत में रहते तो खूब बड़ी संख्या थी, लेकिन जब जैन मुनियों के शिविर लेता हूँ तो ये अनुभूतियाँ, ये अनुभव जरूर उनको कराता हूँ, और जैन मुनि भी आराम से 3-4-5 चक्र तक पहचान जाते हैं, वाइब्रेशंस पहचान जाते हैं, स्थिति पहचान जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये ना एक अलग मार्ग है, ये अलग एक दुनिया है, एक अलग जगह, आध्यात्मिक जगत ही अलग है। तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक अनुभव है, जिन्होंने वो अनुभव लिए, जो इस लाइन के, जो जानते हैं, बाकी आप उस पानी को अंधश्रद्धा करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको सिद्ध किया हुआ है कि पानी के अंदर जो आप वाइब्रेशंस डालो वो वाइब्रेशंस पानी को पहुंचते हैं, और पानी के अंदर एक गुणवत्ता रहती है कि वो चेंज ला सकता है, बदलाव ला सकता है। 70% पानी शरीर के अंदर है, और उस पानी के अंदर अगर अच्छे सकारात्मक विचार डाले जाएं, उनको आत्मविश्वास दिलाया जाए कि आप इस बीमारी से ठीक होंगे ही। देखो इसमें भी क्या रहता है मालूम है, 2 हाथ से ताली बजती है, वैसे कितने 100% भी उसके अंदर एनर्जी डाली गई, ऊर्जा डाली गई, तो भी वो उसने रिसीव करना चाहिए, रिसीव करते तो अच्छे रिजल्ट आते, रिसीव नहीं करता तो धीरे धीरे आते, लेकिन रिजल्ट अंत में आते, किसी को इमीडिएटली फर्क पड़ता है। तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी को कम पड़ता है। देखिए धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे उनकी रिसीविंग बढ़ती है, उनकी योग्यता बढ़ती है, वैसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज आता है, उसके अंदर बदलाव आता है। दूसरा, ये शिविर के अंदर हमने ये जाना कि परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जगह नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व भर में फैली हुई है, और वो विश्व चेतना को जैसे ही हम अपना अस्तित्व खोते हैं तो उससे समरस हो जाते हैं। परमात्मा से समरस होने के लिए आपको शरीर से मिटना होगा, शरीर से मिटना होगा यानी शरीर भाव से मिटना होगा। देखिए जैसे एक गीतकार मिटता है किसके लिए, एक गायक के लिए, गायक मिटता है संगीतकार के लिए, उसके बाद में सब जो करके मिलते हैं श्रोता के लिए। यानी अपना अस्तित्व किसी को तो भी समर्पित करते हैं, अपना अस्तित्व छोड़ते हैं, अपना योगदान छोड़ते हैं, तब जाकर के आगे वृद्धि होता है। एक बीज वृक्ष कब बनता है, जब वो बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है। ऐसे जब आप शरीर का अस्तित्व छोड़ोगे तब आप परमात्मामय हो सकते हैं और विश्व में फैला हुआ परमात्मा आपको अनुभव हो सकता है। और जो स्थान, जिन स्थानों पे अच्छी परमात्मा की ऊर्जा है, ऐसी परमात्मा की शक्ति है, ऐसी जहाँ थोड़ा क्या है हमारी ना ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसके कारण सर्वसामान्य हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जहाँ पे सामूहिकता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी है, जहाँ परमात्मा की ऊर्जा खूब जोर से बह रही है, वहाँ पे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, सामान्य आदमी को ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये बोलेगा वहाँ जाकर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैसे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी में सामान्य मनुष्य जो साधारण सड़क पे भी सीधे से चल नहीं सकता, वो व्यक्ति पहाड़ चढ़ करके वो वैष्णो देवी तक पहुँच जाता है। क्या कारण? कारण है वहाँ एक ऊर्जा है, वहाँ एक एनर्जी है। जो लोग वैष्णो देवी गए ना उनको जरूर अनुभव आया होगा, सामान्य अगर हम इतना चलेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहाड़ इतना चल जाते, इतने ऊपर तक पहुँच जाते पता भी नहीं चलता। क्या कारण है? कारण है वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा, और दूसरा सामूहिकता, कनेक्टिविटी। सभी जने जय माता जी का उद्घोष करते रहते, उनके अंदर हम शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने बाद में हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या परेशानी है, हमारा शरीर का स्थिति है कि नहीं चढ़ने का, ये सब बातें गौण हो जाती हैं, और हम एक आत्मा बन जाते हैं। और आत्मा बन करके उस आत्माओं की सामूहिकता में, उन आत्माओं की कलेक्टिविटी में हम वो पहाड़ चढ़ जाते हैं जो पहाड़ हम जीवन में सामान्यतः नहीं चढ़ सकते। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज़ें शारीरिक स्तर के ऊपर हम नहीं कर सकते, हमारी उतनी औकात भी नहीं है करने की, वो भी चीज़ें आत्मिक स्तर पे जब करने जाते हैं तो घटित हो जाती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाता है जब वो व्यक्ति करके कार्य नहीं करता। इसीलिए आप अपने अंदर के आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर के योग को करो। योग यानी अपने आत्मा का परमात्मा के साथ योग, तो वो पूरे जीवन को सकारात्मक रूप दे देता है, प्रत्येक जगह पॉजिटिव हो जाते हो, सकारात्मक हो जाते हो। ऐसे सकारात्मक होना ही परमेश्वर को जुड़ना है। परमेश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व चेतना में फैला हुआ है। और दूसरा, परमेश्वर मानने के ऊपर है, कोई किसी को परमेश्वर मानता है, कोई किसी को परमेश्वर मानता है। मेरी नानी कृष्ण को परमात्मा मानती थी, मेरे नाना जी हनुमान जी को परमात्मा मानते थे। यानी पति पत्नी के परमात्मा अलग होते हुए भी उनकी प्रगति हो सकती है, उनका प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर मानने पे किसी को भी परमेश्वर मान सकते हो। और दूसरा, परमेश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर हम वर्तमान में रहते हैं, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो ही वर्तमान काल के वर्तमान के माध्यम को पहचान सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मन परमेश्वर एक शक्ति है, वो कोई ना कोई माध्यम से प्रकट होती रहती है, और जो माध्यम से प्रकट होती है हम उसको परमात्मा बोलते हैं। वास्तव में वो भी उस समय का माध्यम रहता है। परमात्मा तो कोई है ही नहीं ना, परमात्मा तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, ये जो सब माध्यम है। तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, या हमने इस शिविर के अंदर जाना। दूसरा, हम जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा एक ही है, वो है कि हम सब मनुष्य है, मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। बाकी जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना, वो उपासना की पद्धति है, वो उपासना की पद्धतियां हैं। उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती है लोगों की, अलग अलग उपासना की पद्धति वाले लोगों को भी, अनुभूति सबको एक समान होती है, अनुभूति सबको एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही आत्मा है, वही परमेश्वर का अंश है। परमात्मा ने प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने की संभावना अंदर डाली हुई है। कोई भी चाहे तो अपने भीतर के शरीर भाव को कम करके आत्मभाव में जीना सीख सकता है, और उसके बाद में कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकता है। परमेश्वर की एक विशेषता है, सबको समान देता है, एक जैसा देता है। तो आपको भी वो मिला हुआ है जो मुझे मिला हुआ है, आपके पास भी वही धन है जो मेरे पास है, जो आपके पास है वो मेरे पास है, हम दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। बड़ी मजेदार घटना है, एक बार रामकृष्ण मिशन में कार्यक्रम देने को गया था, और कार्यक्रम के बाद जो मठाधीश थे ना, खूब बुजुर्ग थे, तो उनसे मैंने पूछा, स्वामी जी मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, मेरा शिविर कैसा लगा, मैं उनकी राय जानी। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग खराब है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले तुम जब आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आए हो, योग के लिए आए हो, तो वैसे आध्यात्मिक कपड़े पहनो ना। मैं उस समय ना एक चौकड़े की लुंगी और एक सफ़ेद कुर्ता पहन के कार्यक्रम देता था। तो बोले ये ड्रेस आपके कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है। तो मैंने उनको बताया, देखो मैं चाहता हूँ प्रत्येक आदमी मुझे अपने जैसा माने। जैसे एक स्टेप के ऊपर अपन बैठते कि नहीं, और बच्चे को बोलते आ जा, तो बच्चा एक स्टेप चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन मैं वहाँ ऊपर जा कर के बैठूँ और मैं बच्चे को बोलूँ आ जा, वो ऊपर देखेगा, मेरे बाबा इतना ऊपर तो मैं नहीं चढ़ सकता कभी ज़िंदगी में, तो वो चढ़ने का कोशिश ही नहीं करेगा। मैंने उनको कहा मेरी इच्छा रहती आम आदमी मुझे आम आदमी सरीका माने, उसके ही ऐसा माने, सामान्य माने, तो वो प्रयत्न करेगा ना, वो प्रयास करेगा ना। तो उन्होंने तर्क दिया, कल्पना करो कि टीवी के ऊपर एक संस्कृत समाचार वाचक है और वो सूट बूट पहन के टाई पहन करके अगर बात कर रहा है, तो टाई पहन के बात कर रहा है तो वो योग्य है क्या? वो अनुरूप नहीं है ना। संस्कृत समाचार वाचक भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, तो वो क्यों ऐसे टाई पहन करके बैठा हुआ है? ठीक उसी प्रकार से जब आप योग की बात कर रहे हो, आध्यात्मिक चर्चा करो, तो आपका ड्रेस भी उसके अनुकूल होना चाहिए। वो बोले कुछ नहीं, मेरी इच्छा है कि आप उस ड्रेस को पहनो। मैंने बोला वो ड्रेस अच्छा है, लोग रहते हैं ऐसा भी नहीं ना, इस ड्रेस में सब अच्छे लोग रहते हैं ऐसा थोड़ी, मेरे को ड्रेस से प्रभावित नहीं करने का। बोले नहीं, आप साधु के कपड़े पहनो, उससे एक मैसेज जाएगा, उससे एक संदेश जाएगा कि साधु अच्छे भी रहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति वाले भी रहते हैं। तो बोले कुछ नहीं, मेरी याद में आप वो ड्रेस पहनो। तो ये ड्रेस के ना फायदे भी है और नुकसान भी है। इसका नुकसान मुझे विदेशों में महसूस हुआ। विदेशों में क्या हुआ, ये ड्रेस पहन करके अगर जाऊँ ना तो लोग डाकू समझते हैं। डाकू समझते हैं ना क्या, एक्चुअली वहाँ ना साधु कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि कोई आया, आया मतलब एखादे भिखारी को अपन भगा सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं डाकू मतलब जबरदस्ती अपने से लेके ही जाएगा, ऐसा उनका भाव रहता है। तो कोई भी आया तो वो मांगने को आएगा, तो इतना डरते इतने घबराते हैं। ये सत्य बात है, यहाँ से लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए वहाँ जाते हैं। इसीलिए मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पैसे इकट्ठा करने आया नहीं हूँ, तुम पैसा इकट्ठा करो, तुम्हारा पैसा तुम तुम्हारे ही कार्य में लगाओ, मेरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, भारत में कोई कमी नहीं है, भारत सक्षम है, सबल है, हाथी जैसी सामूहिकता है, कनेक्टिविटी है, तुम्हारी कनेक्टिविटी चूहे जैसी है। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशंस करो और अपनी प्रगति करो ना, अपना प्रोग्रेस करो ना। तो ये ड्रेस का पॉजिटिव भी इफेक्ट है, निगेटिव भी इफेक्ट है, तो दोनों इफेक्ट दोनों प्रभाव मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए। तो इसके अच्छे भी अनुभव हैं, इसके बुरे भी अनुभव हैं। तो धर्म यानी वो ज्ञान धर्म यानी वो नॉलेज जो हमको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए, इसका ज्ञान